Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Merhaba, güncel sanat aktörlerini konuk ettiğimiz ve onları tanımak üstüne kurguladığımız güncelleme programındayız. Bugün yanımızda Saltın Araştırma ve Programlar Sorumlusu Merve Elveren var. Hoş geldin Merve. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. İlk olarak belki de biraz hikayeni dinlemekle başlayabiliriz. Bunda Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı bölümünde okudun. Üniversitedeyken de Rodeo Galeri'de çalışmaya başladın. Bu alanda çalışmaya nasıl karar verdin? Tesadüfi mi oldu? Biraz hikayen nasıl gelişti onu dinleyebilirsek sevinirim. Aslında biraz tesadüfi oldu diyebiliriz. 2009 yılında mezun oldum ama ilk 2007 yılında her zaman bu alanda çalışmak istiyordum. Ama hiç bir adım atmamıştım. Grafik tasarımla ilgileniyordum ve grafik tasarımcı olacağıma inanıyordum uzun süreler. Ama 2007 gibi aslında çok da grafik tasarım benim için olmadığına karar verdim. Ve Özge Ersoy'la ilk tanıştığım seneydi. Özge Ersoy bana o sene Rodeo'nun bir asistan aradığını söyledi. Ben de Rodeo'ya gittim. Rodeo'yla görüştüm ve hiçbir deneyimim yoktu aslında. Ve önce part time olarak sonra full time olarak Rodeo'da başladım. Uzun bir süre, 1,5 sene kadar da Rodeo'da kaldım aslında. Okulu bitirene kadar orada devam ettim. Peki birkaç senedir aslında yeni jenerasyonda diyebiliriz. Küratörlük daha çok görünürlük kazanmaya başladı diyebiliriz. Yani senin jenerasyonundan kendini küratör olarak tanımlayan daha çok kişi var geçmiş jenerasyonlara göre. Sence bunun sebebi nedir? Ben kendimi hiç küratör olarak tanımlamıyorum. Önce belki bundan bahsedebiliriz. Öyle bir amaçla da başlamadım. Sanatçılarla çalışmanın benim için çok vizyon açıcı olduğuna karar verdim. Araştırma yapmanın, bir sanatçı ile ilgili, bütün işleriyle ilgili, hayatıyla ilgili ya da dönüm noktalarıyla ilgili bilgiye sahip olmanın çok önemli olduğunu, benim için çok önemli olduğunu fark ettim. Derinlemesine bilginin, o konuda yapılan değilse, tabii sanatçıyla ilgili olmak zorunda değil ama belli bir konu üzerinde yapılan araştırmayı sevdiğimi fark ettim. Küratörlük ismi ise sonradan daha çok ortaya çıkan ve konuşulan ama bizim de çok fazla da kullanmadığımız bir kelime oldu. Neden ilgileniyorlar? Biraz fırsatların çoğalmasıyla ilgili bence. Hı hı. Mekanların artmasıyla ilgili ya da boş mekanların kiralanabilir, orada proje yapılabilir olmasıyla ilgili. Sadece küratörlerin değil ama sanatçıların da birlikte kendi projelerini yapabilmeleriyle ilgili. Sadece bir mekanların olması yeterli oluyor. Yer değiştiriyor olabilirler. Tek bir mekanda durmak zorunda da değiller. Bunun açık olması ve daha erişilebilir olması bence arttırmış olabilir. Biraz da tabii popüler olmasıyla da alakalı diye düşünüyorum. Peki bitirme projen neyle ilgiliydi? Araştırma alanında çalışan biri olarak ya da tez? Benim bitirme projem İstanbul Bienali üzerineydi. İstanbul Bienali, o dönem Vasıf Kortum ve Charles Asch'ın birlikte yaptığı İstanbul isimli İstanbul Bienali vardı. İstanbul Bienali'nin şehre yakınlaşması, ilişki kurması ya da tamamen uzaklaşması üzerine yapmıştım. Bunlar tamamen röportajlardan oluşuyordu. Gülsün Kara Mustafa ile ilk röportajımı yaptım. Çok fazla İstanbul Bienali'ne katıldığı için bu tarihsel bilgiyi verebilsin diye. Daha sonra yakın dönemden katılmış olan Serkan Özkaya ile Markus Graf'la Gece Gezenler'de yer almıştım. Markus Graf'la konuştum. Emre Hüner'le yine konuştum. Onların deneyimlerini ve aslında bu soruya nasıl cevap verdiğini, Can Altay'la da konuştum, pardon unutmayayım. Hangi projeleri yaptıklarını anlattılar. Biraz da bu İstanbul Bienali'nin aslında şehirle ilişkisinin nasıl kurulacağı ya da kurulmasının gerekmediğini anlattılar. Peki bir kurumun içinde çalışmak senin faaliyetin açısından, çünkü bahsettiğin, herkesin tabii kendine ait ilgi alanları var ama bir kurumun altında çalışıyor olmak ya da içinde çalışıyor olmak sana ne gibi imkanlar sağladı? Platformda ilk başladığım zaman sanatçı arşivleriyle başladım. Bu benim kendi istediğim bir bölümdü. Hı hı. öğrenebilmek ve görebilmek için. Böyle bir zamanım olmadığı için ilk sanatçı arşivleri üzerine çalışmaya başladım. Bir kurumda çalışıyor olmak bence öncelikle arşivlere erişimi bakımından çok önemli. Bunun çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. SALT'ta da yine aynı şekilde hem araştırmaya, arşive çok yakın olabilmek, daha derinlemesine ya da kurumlarla, farklı kurumlarla ilişki kurup o arşivlere ulaşabilmek bence bireysel olarak bunu yapmaktan çok daha kolay bir hal alıyor. En azından SALT için bunu söyleyebilirim deneyimlerimden. Bir de tabii ki de tek başınıza çalışmamanın, birkaç kişi birden çalışabilmenin, grup çalışması içinde bunu yapabilmenin, farklı gözlemleri ortaya çıkarması açısından kurumların çok daha kolay olduğunu düşünüyorum. Peki bir ekibin bir parçasısın ve SALT'ta kişiler ön plana çıkmıyor. Bir ekip olarak çalışıyorsunuz. Kendi sesini duyabiliyor musun? Kendi sesimi duyabiliyorum. Ama bunun gerekli olduğunu da çok düşünmüyorum açıkçası. Biz daha çok yıllık programlar üzerinden bakıyoruz bu olaya. Önceki sergi, sonraki sergi, onların birbiriyle ilişkisi. Ya da o sırada ülke içinde yaşanan olaylarla bunun nasıl ilişki kurduğu. İzleyiciyle ne kadar buluştuğu ya da paralel etkinliklerin ne kadar insana ulaştığı bence önemli nokta. O yüzden çok bireysel olmanın dışında, bir de benim yaptığım projelerde özellikle ben çok bireysel çalışmadım. Her zaman bir grup içinde çalıştım. Bu da benim çok eksik olduğum bir noktaydı. SALT'tan önce, platformdan önce. O yüzden benim için çok iyi oldu diyebiliyorum. O yüzden de ben memnunum aslında SALT adı altında çalışmaktan. En azından adımın üstüne değil ama daha bir grup çalışması içinde var olmaktan memnunum. Ya ben aslında demek istediğim isminin ön planda olmasıyla ilgili değil, kendi projelerini gerçekleştirmekle ilgili de değil, aslında kendi sesini duyabiliyor musun derken, dediğin gibi bir ekiple çalışıyorsunuz. Kendi sesini, kendi isteklerini gerçekleştirebiliyor musun ya da sesini duyabiliyor musun derken kendi kişiliğini dahil edebiliyor musun anlamında sormak istemiştim. Bu zamana kadar evet edebildik. Çünkü bütün karar ların hepsi aslında grup içerisinde alındı. Yani tabii ki de bunun farklı olduğu durumlarda olmuştur. Hiç olmadı diyemem. Ama en azından çalıştığımız bütün projelerde, benim çalıştığım her projede bir şekilde ilişki kurabildiğim, devam etmek istediğim ya da bir parçası olmak istediğim ya da bununla ilgili bir söylemim olduğunu düşündüğüm projelerde. O yüzden de bir problem yaşamadım ama tabii ilerisi için de henüz bir şey söyleyemem. Ama tabii aksinin olduğu küçük durumlarda var tabii ki de. Olmaması biraz tuhaf. Galeri gibi ticari bir yerden sonra SALT gibi kar amacı gütmeyen bir kurumda çalışıyorsun. Bunun için ayrı bir motivasyon gerekti mi senin için? Benim galeriden ayrılmam aslında biraz da bu satış, işin bir parçası olan satışa aslında çok da yakın olmamamla başladı. Galeride sergiler yapılırken ya da işler gidip gelirken, üretilirken, bunlar benim için oldukça zevkli ve zaman harcamayı sevdiğim kısımlar. Ama onun dışında belli bir satışın gerçekleşmesi ya da bir art market üzerinden konuşmak benim için oldukça zorlayıcıydı. Zaten baştan beri zorlayıcıydı. Birkaç defa da bununla tam karşı karşıya geldiğim için aslında bundan biraz da geri çekildiğim söylenebilir. O yüzden de hiç bununla ilgilenmediğim ama araştırmayla çok rahat bir şekilde ilgilendiğim bir yer benim için daha olmak istediğim alanlardan biriydi. Peki araştırmaya odaklanan bir yerde çalışıyorsun. Yeterince araştırma yapacak vaktin oluyor mu? O çok önemli bir konu. İlk başladığım sene, 2011 Ağustos ayında başladım ben SALT'a. İlk başladığım sene oldukça zorlu geçti. Çünkü tabii her sene ne kadar projeyle ilgilendiğinizle de ilgiliydi. 2012 yılı yine aynı şekilde zaman açısından çok zorluydu. Bunu da birkaç kere dile getirdik. Yani araştırma yapmanın şu anda imkansız olduğu, bir şeyleri söylemenin, eklemenin çok zor olduğunu dile getirdik. Bunun üzerine 2013 yılı, bu sene ben sadece iki tane projeyle ilgilendim. Ve bu bana çok büyük bir, aslında bunu 2012 ikinci dönemi itibariyle de söyleyebilirim, çok büyük bir araştırma zamanı verdi. Her iki proje içinde, 2013 projeleri içinde. O yüzden de kendi zamanımızı kendimiz oluşturmuş olduk 2013 yılında. Benim için en azından öyle oldu. Peki araştırmaya aslında odaklı sergilerde yapıyorsunuz. Bir sergi senin için ne zaman biter? Bir sergi benim için fikren soruyor. Benim evet, ilişkimin kalmadığı nokta açılış günden sonra. Açıldıktan sonra, kurulduktan sonra ve gezilmeye başladıktan sonra benim sergiyle ilişkim oldukça zayıflıyor. Bunu söyleyebilirim. Bir sorumluluk hissediyor musun yoksa? Uzaklaşıyorum sergiden tamamen. Hiç bir parçası olmuş gibi de hissetmiyorum. Eğer tabii bunun bu projenin bir devamı varsa, bu bir etkinliğe dönüşecekse, bu bir kitaba dönüşecekse o zaman ayrı. Çünkü o zaman araştırma devam ediyor. Ya da araştırmanın eksik olduğu noktalar devam ediyor. Ama daha hazır bir projede, yani araştırmanın tamamını yaptığınız ve sergilediğiniz ve yerleştirdiğiniz bir projede benim için ondan sonra sergi alanındaki alışlar çok mesafeli olmaya başlıyorlar diyebilirim. Peki hangi bölümünden daha çok zevk alıyorsun? Çünkü araştırma yapıyorsunuz, sanatçılarla çalışıyorsunuz. Şu anki Gülsün Kara Mustafa sergisinde yaşayan bir sanatçıyla çalışma fırsatın oldu. Onun dışında Hüseyin Bahri Alptekin sergisinde çalıştım mı bilmiyorum. Hani hepsinde farklı bir pratik var. Fakat kurma bölümü var tabii ki. Önden araştırma bölümü var. Sanatçıyla çalışma ve belki yeni iş üretilme veya geçmişte var olan işlerin şu anda olmayan işlerin üretilmesi var. Hangi bölüm seni daha çok heyecanlandırıyor? Ya da paralel programlardan bahsettin. Pardon, paralel programlar da çünkü çok önemli. Çoğunlukla hepsinde neredeyse serginin önüne geçecek kadar çok paralel program yapıyorsunuz. Evet. Onun dışında öğrencilere workshoplar yapıyorsunuz. Bu aslında projeden projeye değişiyor. Duvar Resminden Korkuyorlar sergisi için konuşursam onda araştırma bölümü, yani bizim kişilerle gidip yaptığımız röportajlar, her röportajdan çıkan yeni bir bilgi, o bilgiden sonra gidilen yeni isimlerin bulunması, imajların bulunması, makalelerin bulunması, yani o tamamen aslında bir çok sıkı bir araştırma projesiydi. Onda mesela benim için o kısım uzun süre, 2012 yazında başlamıştık. O uzun araştırma kısmı en güzel kısmıydı. Tabii paralel etkinlikler o projede yine çok fazla bilginin açığa çıktığı ya da şimdiden nasıl bakıldığı, o döneme nasıl bakıldığı tartışıldığı zaman bunlar çok heyecanlıydı. Gülsün Kara Mustafa projesi içinse galiba yerleştirme kısmı benim için çok daha heyecanlıydı. Çünkü o projede ben Duygu Demir'le birlikte çalıştım o projede. İşlerin hepsini kitaplardan görmüştük. Yeni dönem işler dışında konuşuyorum. Bildiğimiz işler değildi. Gözümüze canlandırabildiğimiz işler değildi. O işleri bulduktan sonra ve gerçekten boyutlarına, özelliklerine hakim olduktan sonra yerleştirmek. Tabii Gülsün Kara Mustafa da burada çok önemli bir rol oynadı. Çünkü bizim yine de tam olarak hissedemediğimiz ya da ne kadar yer kaplayacağını, yani çok pratik anlamda ne kadar yer kaplayacağını bilmediğimiz işlerde çok yardımcı oldu. Yerleştirme kısmı en eğlenceli kısmıydı. Bir de sergi kapsamında müzik araştırma yapmaya başladığımız zaman Gülsün Kara Mustafa'nın Balat'a taşınma dönemine denk geldi. O zaman bütün işleri tek tek açma ve hepsini tekrar paketleyip Balat'a taşıma şansımız oldu. Belki hiçbir projede bir daha denk gelmeyecek bir durum olarak. Bu iki yeni, yani yakın dönem proje için bunu söyleyebilirim. Şimdi kısa bir ara verelim ve Merve Elveren'in bizim için seçtiği, güncelleme programı için seçtiği şarkıyı dinleyelim. War Paint Ashes to Ashes. Thank you. güncelleme programında Merve Everen'le birlikteyiz. Senin için seyirci kim? Çok genel bir soru oldu bu. Sergilerin seyircisi kim veya araştırmaların, şu an bir kitap üstünde çalışıyorsun. Seyirci, okuyucu kim? Ya da seyirciyle iletişim halinde olmak önemli mi? O çok önemli. Çünkü her zaman her sergiden sonra ya da her projeden sonra ne kadar gezilecek, kim gezecek? Bizim zaten beklediğimiz kişiler oluyor. Yani bunlar gelecekler ve izleyecekler sergiyi ya da beğenecekler ya da hiçbir ilişki kuramayacaklar diye düşündüğümüz. Seyirci kim? Ona tam olarak bir cevap veremiyorum. Çünkü projeden projeye değişiyor. Gülsün Kara Mustafa örneğinde orada mesela çok farklı jenerasyonlar vardı bizim için. Ama ben her zaman daha genç jenerasyon, yani benim de dahil olduğum genç jenerasyonun seyirci olmasını tercih ediyorum. Öyle bir tercihim var. Ki bizim ilgilendiğimiz konularla onların ilgilenip ilgilenmediğini bilebilmek için. Onlara bir şeyleri gösterebiliyorsak ya da oradan da bir cevap geliyorsa, bunlar çok önemli oluyor. Yani duvar resmi sergisinde biz istemiştik ki insanlar malzeme bulup getirebilsin bize ya da bir araştırmayı devam ettirebilsin. Sergi kapandıktan sonra da olabilir. İlla o dönem içerisinde olması gerekmiyor. Ama çok da öyle olmadı. Yeni hiçbir malzeme gelmedi mesela. Ben o sergiden çok umutluydum. Belli bir şeyin geleceği için. Ya da bundan çok daha... Tabii birkaç araştırmacı geldi bununla ilgili araştırma yapmak isteyen. Ama daha büyük bir kesimin ilgileneceğini düşünmüştüm. Devam ettireceğini, kendi kendine başka alanlara devam ettireceğini düşünmüştüm. Ama öyle olmadı. İzleyici kim onu bilmiyorum. Ama kim olması gerektiğini biliyorum. Onun daha bir genç jenerasyon olması gerektiğini düşünüyorum. Her proje içinde bunu söyleyebilirim aslında. Yani gelip hepsini görüp bu olmuş çünkü ya da olmamış çünküsünü duymak istiyorum ben. Ben de tam onunla ilgili bir şey sormak istiyordum aslında. Örneğin Gülsün Kara Mustafa sergisi dedik. Ondan ilerleyebilirim. Gülsün Kara Mustafa sergisinin açılışında seyirci olarak gelip de çekineceğin ya da fikir olarak çok merak edeceğin birisi oldu mu? Hani onun yorumu çok önemli. Tabii. Biraz sorumluluk hissediyorum ona karşı gibi. Ya da her sergi için aslında böyle bir şey olabilir. Her sergi için oluyor. Eğer sergiye bir şekilde, serginin parçası olmuş biri varsa onun fikri çok önemli. Çünkü bizim onu nasıl gösterdiğimiz ya da elinden aldığımız, paylaşmak için aslında sergilediğimiz dokümanları nasıl gördüğü. Belki hiç ilişki kuramayacak. Belki bu böyle değildi, yanlış anlamışsınız diyecek. Hı-hı. Ama Gülsün Kara Mustafa'da işlerini çok iyi bilen birkaç kişi var Gülsün Kara Mustafa'nın. Birkaç galerici var. Çok yakın çalıştığı hem Ankara hem İstanbul. Onların görmesi çok önemliydi. Rene Bloch gibi işini çok iyi bilen, enstalasyonlarına çok hakim, yurt dışına çıkarmış. Onun fikri çok önemliydi. Onun gelmesini biz duyguyla birlikte oldukça çok istedik. Ki geldi, gördü, beğendi de sergiyi. O yani büyük böyle bir sergisini yapmamıştı ama her işini zaten görmüştü ve biliyordu. Vasıf Kortun yine aynı şekilde, o da çoğuna hakimdi. Onların fikirleri, yani bu seyircinin dışında konuşuyorum, onların fikirleri tabii önemliydi. Şunu merak ediyorum aslında, son sorumuz da olabilir bu ama bu jenerasyonda, genç jenerasyonu senin kendini tanımladığın gibi bir parçası olarak, sence bu dönemde eksik olan şeyler nedir? Bizim jenerasyonumuz neyi geliştirmek için uğraşmalı? Profesyonel olarak soruyorsun. Profesyonel olarak soruyorum, evet. Sanatçı inisiyatiflerin olması gerektiğini düşünüyorum. Onun gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta bir yurt seyahatimiz vardı. Orada 45 kişiden oluşan sanatçı inisiyatifleriyle tanıştık. Kendi kendilerine kurulmuş olan, kendi kendilerine devam eden, bir galerinin yardımı olmadan, bir kurumun desteği de olmadan, sadece etraftan fonlar bularak hem sergi alanlarını kendileri buluyorlar, çalışacakları alanları buluyorlar, atölyeleri buluyorlar ve bunu bir şekilde başarabiliyorlar. Yani fonları, tabii bir yürütücü kurumda var ama fonları bulabiliyorlar. Bu beni çok cezbetti, onu söyleyebilirim. Tek bir grup da değil. 5-6 tane böyle küçüklü büyüklü gruplarla tanıştık. Onun daha çok olmasını isterdim. İstanbul'da daha çok görmek isterdim. Galerilerin dışında sergi alanlarının artmasını. Yani böyle pop-up galeri alanları gibi ya da sadece mekanlar gibi. Onların arttığını görmek isterdim. İstanbul dışı ile ilgili ne düşünüyorsun? ne yazık ki İstanbul dışı ile ilgili çok bilgim yok. Türkiye için konuşursak gerçekten çok kısıtlı bilgim olduğunu söyleyebilirim. Yani bu tamamen benim eksiğim tabii. Ama belki önümüzdeki zaman içerisinde gidip görüp yani bizzat orada yaşayıp. Çünkü böyle yeni yeni açılan ve gerçekten farklı şeyler deneyen benim yerler var. Benim İstanbul dışıyla sadece ilişkim herhalde My City projesi kapsamında oldu. Ya da orada izleyicinin işlere nasıl davrandığını, sonradan ne kadar onu koruduğu ya da benimsediği, ne kadar bir parçası olduğu bir tek My City için, projesi için de görebildim. Onun dışında hiç bunun bir parçası olmadığım için çok zor aslında bunu cevaplamam diye düşünüyorum. Bilmediğim bir konu gerçekten. Aslında Saltulus, Ankara, o ilişki. Saltulus şu anda kendi projelerini yapmıyor. Bu çünkü biz çok küçük bir grubuz aslında, evet. Mekanlara göre çok küçük bir grup olduğumuz için buradaki sergilerden bazılarını, seçtiğim sergilerden bazılarını Ankara'ya götürüyoruz. Orayla bir ilişkisi olabilecek. 2014'ün başında o ilk projesini yapıyor oluyor aslında kendi kendine. Yani Salt Beyoğlu ve Galata'dan bağımsız olarak. Onun da ilerleyeceğini düşünüyorum 2014'te. Ama kapatıyoruz programı ama aslında bir 90'ların sonlarına doğru gerçekleşen Halil Altınları'nın yaptığı sergilerden biraz önce seninle bahsediyorduk. Vasıf Kortun'un da dahil olduğu. Bu tip girişimler belki de artmalı. Evet, evet. Daha çok araştırma belki o yöne doğru da genişleyebilir, evet. Yani diye düşünüyorum. Görülmemiş işlerin tekrar, yani az görmüş işlerin tekrar görünürlük kazanması. Çünkü onlarla mümkün olmuş 90'larda. Belki onun artması iyi bir şey olabilir. Bu hafta güncelleme programında Merve Evren'le birlikteydik. Teşekkürler Merve geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.